Binecuvântarea Domnului peste voi toți, cu al său dar și cu a sa iubire de oameni, totdeauna acum și fărura și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, nenădeștea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate mărții sale, ale Sfinților, Slăviților și tuturor laudaților apostoli, cu ale Sfântului Glicherie, Mărturisitorul, ale Sfântului Nichifor, Patriarhul Constantinopolul, la cărora pomenirea săvârșim ale celui întru Sfânt, Sfărintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului, ale Sfinților Grepță, Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, Sfântule tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască vreo noi ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, îngrijește-ne pe noi. Iubiți credincioși, iată că de ce ne-am speriat, vedem că nu este așa de greu de a duce acest drum până la învierea Domnului Hristos. Miercuri avem înjumătățirea postului mare, iar astăzi Sfinții Părinți ne-au așezat Sfânta Evanghelie a Sfintei Cruci, arătându-ne prin cuvântul Domnului Hristos prețul din om. După cum bine știm, Mântuitorul vorbește scurt și concis ca un Dumnezeu, dar preînțelesul omului. Dacă oamenii nu și-au găsit vreodată identitatea lor, iată că astăzi ne arată, ca și în alte dăți și pentru toți oamenii cât de absent sunt, cine este omul și ce trebuie să păzească. Deci spune Mântuitorul atâta de frumos că cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. Fără numai că din acest cuvânt îl vedem pe Domnul mergând pe o cale. Că acest lucru spune când era în zilele trupului său. Deci vorbește în exclusivitate referitor la trup. Dacă vrei să vii după mine, deci arată voința omului, leapădă de sine, ia-ți crucea și urmează. În acest drum atât de scurt, de efemer al omului pe pământ, raportat la veșnicie, te întâlnești cu mulți dușmani ai prețului tău, care este al sufletului. Și spune Mântuitorul că cel ce mă va mărturisi în fața acestui neam prea curvar și păcătos, și eu voi mărturisi în ceasul judecății în fața Tatălui meu și al îngerilor. În plenul judecății finale, pe unde va trece absolut tot omul, nimeni neputând să se eschiveze de sub acest cuțit al dreptății. Iar cine se va rușina de mine în fața acestui neam prea curvar și păcătos, și Domnul se va rușina în ceasul judecății. Iubiți credincioși, ne arată Hristos valoarea noastră, că noi, gonind trupește, din noapte până noapte, după cele materiale, iată valoarea celora prin cuvântul Domnului. Toată lumea de-ai cuceri-o, dacă ți-ai pierdut sufletul, nimic nu ai câștigat. Componența omului din cele două firi, trupească și duhovnicească, o vedem că multe minți a scotocit, multe minți a neliniștit. Până și filozofii antici, care stăpâneau și emanau ideile păgânismului, a idolatriei, nu făceau absolvire din componența trupului și sufletul, decât că fiecare după mintea lui nu putea să exprime valoarea sufletului. În schimb, toți îi dădeau ceva imaterial și că nu ar cădea sub stricăciune cum cade trupul. Cea mai concludentă explicație a sufletului o dă Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți insuflați de Duhul Sfânt. Vedem din începutul Sfintei Scripturi că Dumnezeu toate le-a făcut în cele 5 zile doar cu cuvântul Său, iar în a 6-a zi face sfat ca să-l facă pe om, să-l zidească pe om. Și spune în câteva cuvinte, a luat pământ din 4 colțuri și frământându-l i-a dat chipul care îl avem noi, acest chip geometric. Și apoi, suflând în acel lut, iată că i-a dat viață. Deci atunci s-a lipit sufletul și am răsărit noi oamenii care bine vedem ce este lutul acesta fără suflet și ce înseamnă însufletit. Acest lucru de imaterial al trupului, al sufletului, îl vedem, iubiți credincioși, când moare omul. El, să știți că nu este mai ușor la moarte, iar ceasul necruțător de la care nimeni nu se poate eschiva este momentul desprinderii sufletului de trup. Trupul merge în pământ după greșeala din Eden, iar sufletul nu cade sub putreziciune, ci așteaptă ceasul când se va reîncarna. Dar folosesc acest cuvânt nu în ceea ce este la modă astăzi, reîncarnarea, și cred mulți că au mai multe vieți, ci trupul se face din nou din pământ cu sufletul care așteaptă goarna Îngerului și porunca lui Dumnezeu și în felul acesta merge spre judecată, după cum au spus Sfinții Părinți, luând fiecare după cum au făcut, ori bine, ori rău. Prorocul David, insuflat de Duhul Sfânt în nemuritorii și dumnezeiștii psalmi, spune că voi ca niște dumnezei sunteți și ca niște oameni muriți și ca niște boieri cădeți. Cine nu crede acestui cuvânt, să răsfăiască paginile istoriei, să se uite în el însuși și să se uite în jurul său, să vadă cum se potrivește acest lucru atât de bine pe noi, pe semenii noștri care au fost, sunt și vor fi. Deci Dumnezeu ne-a zidit pe noi cu o valoare inestimabilă, o valoare ruptă din Dumnezeu după suflet. Și iată că acest drum atât de efemer, scurt, plin de spini și pălămidă, nu este altceva decât momentul când noi trebuie să ne lucrăm mântuirea sufletului. Sufletul, iubiți credincioși, este imaterial, el nu cade sub dimensiuni cum cade materia. Pentru aceasta nici nu se lasă văzut, doar celor cărora le descopere Dumnezeu o mică parte cantitativă și calitativă după măsura puterii înțelegerii lor. Sufletul este tot ce este mai frumos în lume. Dacă noi avem poftă de viață, fiindcă vedem multe lucruri frumoase, le auzim, le simțim prin cele 5 simțuri din lumea înconjurătoare, închipuiți-vă că aceste frumuseți vin de undeva cu cantitate mică. Dacă noi privim un tablou, dacă privim o operă de artă frumoasă și rămânem extaziați de frumusețea aceleia, ori că auzim, ori gustăm, ori privim, sub orice simț cade din cele cinci, judecat cu mintea, îl punem în valoare pe cel ce a săvârșit acel lucru. Oare toate lucrurile care le vedem înconjurătoare nouă și noi rămânem atât de extaziați de frumusețea lor, de ordinea lor, de perfecțiunea cu care ele se învârt și ne încântă ființa noastră, nu-l punem valoare pe ziditorul lor? Ne uităm la semenii noștri, ne uităm la flori, ne uităm la animale, ne uităm la cer, oriunde ne-am aruncat privirea, îl punem ca într-o operă de artă în valoare pe ziditorul nostru. Dacă oamenii care au făcut niște lucruri cândva sunt morți de mult, sunt cenușe, oale și ulcele după firea morților, dar ei trăiesc prin acea operă de artă, de aici nu putem să deducem că Dumnezeu, care le-a făcut pe toate acestea, este imens, este, umple tot universul. Și El nu încape în mintea noastră, că noi atât de micuți suntem. Singurii oameni care au încercat să-și aducă pe Dumnezeu în mintea lor și L-au catalogat, au fost nulitățile pământului, ateii în general, care L-au exclus pe Dumnezeu din mintea lor. Și de la atei au venit sectele pământului, ereziile care au ciuntit din Dumnezeu, L-au mutilat. Aceste frumusețe, avându-le, iubiți credincioși, date nouă, avându-le în custodie, trebuie să punem preț pe ele. Că dacă tot pământul l-am cucerit, cum vedem în istorie oameni care au cucerit multe trepte sociale, aveau puteri incomensurabile, și totuși au căzut pradă efemerului lor. Deci, dragi credincioși, toată lumea, dacă alții au încercat să o cucerească și și-au pierdut sufletul, nimic n-au câștigat. De aici plecând, aceste catacombe ale sufletului nostru, ale minții noastre, punând preț pe suflet care trebuie să-l conducem, el fiind închis în această carcasă de lut, și să-l conducem spre Dumnezeu, să dăm seama de cum l-am condus, lucrând poruncile Lui, să vedem unde cădem noi, unde suntem leneși, ologi, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, ca morții și reci ca cenușa. Sfântul Grigorie, teologul, spunea așa, că omul este rănit de Dumnezeu în sufletul său, ca învățându-se minte să păzească poruncile Domnului. Sfântul Apostol Pavel parcă se lipește cu cuvântul său mai mult de firea omului, zicând așa: ce tată nu-și bate copilul, nu-l ceartă pe copilul său? Iar cel care nu primește ceartă, fără numai că este copil din curvie. Dacă în casele frăților voastre și noi la rândul nostru, fiind copii, am primit ceartă de la părinții noștri, nu că ne urau, ci atunci când greșeam să ne îndreptăm, ne aducea un zbucium în sufletul nostru, doar cu nobilul scop de a urma căile bune și frumoase, să nu te dezonorezi și nici pe tatăl tău să-l declasezi în societate, cu atât mai mult vedem valoarea cerții lui Dumnezeu. Să mergem la Iov, un om bogat și vestit în vremea lui și în teritoriile acelea, dar era mult diferit de ceilalți oameni, fiindcă el îl iubea mult pe Dumnezeu. Se duce diavolul, urâtorul de bine, la Dumnezeu și zice: dă-mi-l pe Iov în custodie mie, să-ți dovedesc că nu te iubește datorită faptului care e izvorul dragostei în inima lui, ci pentru faptul că tu l-ai binecuvântat cu atâtea bunătăți. I l-a dat în mână și îi spune: orice vrei să faci de sufletul lui, să nu te atingi. Lucru care, într-adevăr, îl și săvârșește diavolul. Și vedem cum îi omoară copiii, îi pierd palatele, cirezile de vaci, de oi, toată averea. Din hlamida lui atât de frumoasă, porfira lui de boier în locul acela, iată că se schimbă în umilință lui niște cârpituri. Din palatul lui strălucit ajunge în gunoiul cetății. Din sănătatea lui atât de bună, plăcută, învietoare de viață, iată-l plin de bube. Din toți prietenii lui cu care își schimbau mesele și cuvintele frumoase, iată-l în compania câinilor, până și aceia veneau din interes să-și sature, cum spune Sfânta Scriptură, din puroiul bubelor lui pântecele. Ce troc dumnezeiesc! Și totuși el răbda. Vine soția lui și spune, plictisită parcă, îndurerată de atâta chin: blesteamă-l pe Dumnezeu ca să ți se închidă odată această durere. Iar el tace și rabdă zicând: Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Avea să spună în istorie: aștept seara să mă culc și când mă culc zic să vină dimineața, și când mă trezesc dimineața, iarăși cer să vină seara, că în tot timpul durerile mă copleșesc. Și totuși rabdă. Pentru ce rabdă acest lucru? Că diavolul a aruncat atâta durere ca să smulgă sufletul din el. Și cu câtă demnitate și bărbăție a răbdat neruperea sufletului, ci mai mult l-a șlefuit. Că prin această răbdare, el conștientizând vrăjmășia diavolului, el îl pune în valoare pe Dumnezeu. Iar noi, când pierdem ceva din valorile noastre pecuniare, averile noastre sau sănătatea, întindem limba spre Dumnezeu, gura blestămăm pe Dumnezeu și limba o târim pe pământ. Înțeleptul Solomon, referitor la același subiect, spune așa: înțeleptul, temându-se de Dumnezeu, se ferește de rău, pe când cel fără de minte, încredințându-se în sine, se amestecă cu fără de legea. Deci omul care nu are minte, adică este lepădat de Dumnezeu, o scoate din zidirea lui, se amestecă cu fără de legea. Și acest lucru făcându-l nu face decât să strâncuiască haina imaculată, frumoasă, nestemată a îngeriei sufletului nostru. Iubiți credincioși, când Dumnezeu a făcut ființa vie, vedem că a înnobilat-o cu acel simțământ de autoconservare. Orice gânganie din lume pune preț, cât de lipsită de rațiune este, pune preț pe viața ei. Și o vedem cum are o protecție, când mănâncă, când doarme, tot cu grijă, să nu vină prădătorul. singura vietate care nu pune preț pe această jefuire este omul. Diavolii care îl urăsc pe om și l-au urât dintotdeauna, vrea să ajungă până la suflet și acolo, prin păcat, să zdrențuiască tot ce este sfânt. El, nemai putând ajunge până la Dumnezeu, se războiește cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și atunci ce face? Aplică toate mijloacele lui murdare și de înșelăciune să-l izbească pe om într-o temniță a poftelor carnale. Și atunci îl are în custodie, dar fiindcă puterea asupra sufletului lui nu are, așteaptă ca, stând acolo în acea temniță a păcatului, cândva îl va supăra pe Dumnezeu și Dumnezeu îi va întrerupe firul vieții, cum vedem de obicei în lumea fostă, actuală și viitoare. Chiar și noi înșine, împlinind aceleași lucruri, nu mai depinde cum le conștientizăm în mintea noastră. Dragi credincioși, a fost un filozof de mare notorietate în timpul lui. Punea mare preț pe viața lui și, fiind odată în corabie și în primejdie de moarte, s-a salvat. Dar de atunci a lăsat cu limbă de moarte că niciodată nu voi mai urca în corabie din cauza că nu mă desparte de moarte decât două degete. Era grosimea pereților corabiei. Și tot el, având casa spre mare, cu o priveliște frumoasă, cu geamuri multe, a zilit toate geamurile parcă să nu mai vadă primejdea morții. De ce? A luat o lecție amară când era gata să fie jefuit de viață care este cel mai de preț odor pentru om, dar dat de Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de pilda de duminică cu acel corăbier, cu acel corabie care a aruncat briliantele, dar și-a salvat viața, fiindcă hoții îi pusese gând rău să-l arunce peste bord. Spune istoria de un cerb care era orb de un ochi. Având același preț pe viață, să gândea unde să pască el ca nu cumva să-i vină primejdea din partea ochiului bolnav. Și s-a dus spre mare. Și cu ochiul bolnav era spre mare și așa păștea cu cel sănătos privind în jur. Dar au venit niște pescari și, având arc cu săgeată, l-au omorât de pe marge, de pe mare. Iată aluzie că nu poți să știi de unde îți vine primejdea și atentatul la suflet. Dragi credincioși, de multe ori noi oamenii cădem în desnădejde și, cum s-au întâmplat și este foarte frecvent acest flagel la timpul acesta, cad în desnădejde și apoi sinuciderea. Poate v-am spus și, dacă mă repet, îmi cer scuze, dar aș vrea să vă spun o întâmplare cu o persoană care mi-a fost fiică duhovnicească. Într-o durere mare din casă și-a dat consimțământul să se arunce în fața trenului. Deci, din momentul acela, era scris tot actul lui de sucru, actul ei, de terminarea vieții. S-a dus în fața trenului. Mecanicul a văzut-o și a claxonat mult. A luat-o în plin, dar totuși s-a salvat și s-a trezit după săptămâni de comă. Ce avea să spună după ce s-a trezit? Că momentul când s-a dus pe linia ferată, a venit un tânăr, a mustrat-o și cu o sabie a tăiat mâna dreaptă. Acest lucru l-a văzut ea și l-a mărturisit. Că apoi, în toată tevatura acelui accident, într-adevăr, i-a rămas fără mâna dreaptă și trăiește și astăzi cu proteză. Dar o lucrare la minte, o învățătură, pentru ce faci acest lucru, să dai un preț pentru care tânjesc îngerii lui Dumnezeu viața unui om, să o arunci. Ce drept ai tu ca să faci cu acest preț, cu acest dar de neprețuit, să-l arunci în așa declasare? Și aici vreau, dragi credincioși, să-i pun pe cei care cad de multe ori în desnădejde și în pase din acestea negre, să-i pun în puterea vieții lor, să nu cugete aceste lucruri, că o singură viață are omul. Au mai fost niște nebuni și chiar în țară la noi, care trăind reîncarnarea, i-a dat cuțitul în mâna copilului lui de 10 ani sau mai puțin și a spus: înjung el pe tată, tatăl el fiind. Copilul s-a temut și a spus: hai, îndrăznește că eu mă reîncarnez. Și l-a omorât pe tată, așteptând să se reîncarneze. Un alt nebun s-a dus în fața trenului crezând că el așa putere are să oprească atâta masă de metal. L-a spulberat cu tot. S-a reîncarnat. Dar unde se reîncarnează? Se duce în iad. Deci iată, dragi credincioși, până unde pot să ajungă aberațiile oamenilor momiți, înșelați de diavol. Prețul sufletului, după cum spune Mântuitorul, și are toată credibilitatea că El a și murit pentru noi și ne-a zidit și ne-a dat acest dar, toată lumea și tot universul nu îl echivalează. Mărturisește istoria de un boier de mare vază în locul lui și printre prietenii lui. Și era creștin și avea duhovnic. Mărturisea păcatele lui de fiecare dată, dar când dădea să moară, a venit îngerul și îl mustra. Și atunci i-a dat o fărâmă de rațiune și a scris testamentul și a spus așa: blestemată să fie femeia mea, blestemat să fie copiii și blestemat să fie și duhovnicul meu. Și de ce? Că pentru femeie a făcut atâtea concesii cât și pentru copii. A trudit ca să aibă și a negrijat prețul sufletului, înghesuindu-le pe toate: lasă că fac eu ceva pentru suflet, mă împac eu cu Dumnezeu. Iar pe duhovnic l-a dat anatemii că l-a tot iertat până la nesfârșit și l-a și împărtășit. Poți să o faci acest lucru, nimeni nu te oprește, dar până momentul când vine Dumnezeu și desparte sufletul de trup, care numai El este în drept, Cel ce ne-a zidit și le-a lipit pe cele două, numai El poate să le desfințească și să și judece. Iubiți credincioși, la acest veac satanic, aș putea să spun, când ortodoxia, frumosul bastion unde este mântuirea sufletului, este atacată de o armandă întreagă care vine din Occident și din întreaga lume, trebuie să punem sufletul nostru în valoarea sa. Vedeți, în legea junglei, toate animalele de pradă stau pitite, tăcute, au armele lor și tactica lor de a prinde. Neatenția costă pe victimă. La veacul acesta s-a făcut o junglă că atentatul este numai la sufletul omului. Nimeni din lumea aceasta nu pune preț pe suflet. Vă arestează trupul, iar de suflet nu-l interesează. Și momentul când nu mai poți produce pentru el sau acea organizație obscenă acea organizație satanică, ești scos ca o cârpă, ca un nimeni și ca un nimic, ca un indezirabil. A fost o cetate cu numele de Amoreea, foarte frumoasă și bogată, și a fost atacată de peci, mult timp asediată, și s-a găsit un oarecarele care a trădat. Când gata să plece, asediatorii, acesta a pus o hârtie însăgeată și a trimis-o noastră dușmană, zicând: nu cedați, veniți la turnul unde sunt eu de pază, și ca semn vedeți, acolo este un leu sculptat în marmură și acolo cetatea este slabă și eu vă voi da voie să intrați, lucru care s-a și întâmplat. După ce a fost cucerită Amoreea, frumoasa cetate și-a trecut prin sabie pe creștini, acesta s-a lepădat de creștiniști, s-a făcut mahomedan și i s-au dat daruri mari. Pentru cât timp? Un pic de timp, că apoi ce-au gândit aceia? Dacă acesta și-a vândut neamul lui și credința lui și a venit la credința noastră, oare nu ne va vinde și pe noi dacă vom pune cinste în el? Și a tăiat capul și lui. Vai și amar de trădător! Aș putea să vă spun că biserica, la ora actuală, este plină de trădători. Și nu uitați dictonul latin: iubesc trădarea și urăsc pe trădător. Cardinalul care a fost delegat din Austria la săptămâna ecumenică din februarie în România, după ce și-a declinat extazul lui ecumenic în România, a spus așa: plec foarte fericit și voi transmite papei bucuria mea că la anul la Sibiu se vor întruni toate confesiunile ecumenice și prin Grecia, prin Bulgaria și România se va aduce și odorul de neprețuit al ortodoxiei. Un cuvânt care este aruncat în pagini, dar explică foarte mult. Odorul ortodoxiei, frumusețea credinței ortodoxe, este mereu, mereu atentată. Așadar, dragi credincioși, dacă noi suntem înnobilați cu acest odor dat de Sfinții Părinți și adus prin multe suferințe, morți, crime odioase, posturi și rugăciuni, lupte interminabile pentru apărarea credinței, iată-ne cât de slăviți suntem. Și a spus Mântuitorul atât de clar: cine se va rușina în fața acestui neam prea curvar și păcătos, și eu mă voi rușina în fața Tatălui meu. Niciodată să nu mă rămâneți rușinați în a vă mărturisi credința acolo când sunteți chemați să o mărturisiți. Și mulți o fac. Fac acest lucru de impietate către Dumnezeu și dacă nu-ți mărturisești păcatul și să-ți revii imediat, s-ar putea, când se termină firul vieții, să mergi cu această trenă de păcate și de injurii asupra Dumnezeului Celui Atotputernic. Nu vă împuținați la suflet, cât de titani ori fi oamenii, cât de frumoși și înțelepți vă grăi, cu câte daruri vă vor momi. Nu uitați, să nu-l uitați pe Iov, să nu-i uitați pe filozofii lumii creștine, până și pe filozofii antici păgâni care puneau preț pe viață. Că dacă vei câștiga toată lumea și tot aurul ți-ar curge pe tine, ce-ai câștigat pierzându-ți sufletul? Așadar, iubiți credincioși, dacă Mântuitorul ne-a pus în așa valoare, să ne coborâm fiecare din noi, în noi înșine, și să ne vedem valoare. Nu vă împuținați la suflet, că ești sărat, că ești obitit de cei din jurul tău. Nu-ți fie frică, cu tine este Dumnezeu, ceea ce cântăm tot timpul în biserică, căci cu noi este Dumnezeu. A fost, este și va fi, dar numai cei care sunt cu Dumnezeul cel adevărat. Căria astăzi ne-am adunat cu toții să-i aducem slavă și cinste și să-i dăm în vecii vecilor. Amin.